أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زحوالم الله جل وعلا na svim blagodatima koje nam je obskrbio, a najveća je, nema nikakve sumnje, ova vjera Islam. Donesimo salavat na poslanika alejhi salatu vesselam, a zatim, draga braćo i cijenjene sestre, večeras u ovoj maloj pauzi ćemo iskoristiti vrijeme da progovorimo o imanu, da vidimo koja su načela imana, da vidimo kakva je to razlika između Islama i imana, šta je to iman, znači da o tome progovorimo onoliko koliko nam vrijeme bude dozvoljavalo i onoliko koliko u stvari znamo o tome progovoriti, koliko je to nama koji govorimo jasno da drugima to prenesemo. Draga braćo, nema ispravnog vjerovanja ako iman ne bude imao tri načela. Znači, ispravno vjerovanje, to jeste vjerovanje koje prihvaća Allah tebareke ve taala, jeste iman sa tri načela. A to je iman srca. Znači, da srce vjeruje u Allaha tebareke ve taala, iman jezika, da jezik izgovara i potvrđuje, priznaje Allaha tebareke ve taala, i jeste džavarih ili dijelovi tijela da to znači protumači u praksi. Znači, srce je to koje vjeruje u Allaha subhanahu ve taala, priznaje Allaha dželešanu, oslanja se na Allaha dželešanu, ima čist nijet prema Allahu dželešanu, ima tevekul u Allaha tebareke ve taala. Znači, sve ono što je vezano za skrivene ibadete, to se nalazi, znači, u srcu i čovjek to vjeruje. To nije dovoljno, mora to čovjek, znači, potvrditi vjerovanje izgovorom prvog rukna Islama, a to je da svjedoči da nema drugog Boga sem Allaha tebareke ve taala i da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov rob i njegov poslanik. Ova dva načela nisu dovoljna ako nema trećeg, a to je da ono što se nalazi, znači, u i'tiqadu, u toj akidi, u tom vjerovanju, u srcu, da to bude pretočeno, jer uglavnom srce naređuje jeziku šta će kazati. Pa otkud čovjeku snaga da kaže ja sam od majmuna? Zato što mu srce tako vjeruje. Tako on treba reći, babo ti je majmun i sva ti je ideologija majmunska i učitelj ti je majmun, jer te naučio, znači, planeti majmuna, a nije te naučio onome što je svojstveno i prirodno čovjeku da vjeruje u Allaha dželešanu. Jer poslanik alejhi selam, kada je pitao jednu robkinju koja nema nikakve veze sa kretanima, njeno je samo da pere suđe i da čisti tamo nekom Arapu, mušriku, pita je gdje je Allah. Ona je kazala prstom fisema ala l'arš, na nebesima iznad arša. Znači, ta prirodna vjera je kod nje progovorila. I mi često kad pitamo dijete gdje je Allah, kaže gore. Znači, to je ta prirodna vjera. Pored dokaza koji su, znači, u naklu i aklu, koji su, znači, u Kur'anu i sunnetu i ono što se može, jeli, našim razumom zaključiti. Da se malo vratimo, šta je to iman? Riječ iman dolazi od riječi emn. U jezičkom značenju, znači, iman bi značio sigurnost. I stvarno nije siguran čovjek koji nema imana. Na dunjalu ko nije siguran. Jer Allah dželle ve ala govori za nevjernike, Pa kaže, zbog onoga što oni ne vjeruju, učinili smo strah u njihovim prsima. Bima ešreku billahi. Zbog onoga što čine od širkijata u Allaha tabaraka wa ta'ala. Što znači drugim riječima, onaj ko ima iman, on nema straha, on ima sigurnost. Sigurnost u pogledu tog duhovnog stanja. I zato znači riječ iman dolazi od riječi el-emn, sigurnost. U šerijatskoj terminologiji riječ iman znači vjerovanje. Zato Allah dželešanu kaže ja ejuhellezine amenu. Ovi koji imate iman, jel? Ovi koji vjerujete. Znači, obraća se onim ljudima koji imaju tu sigurnost, koji su, znači, priznali Allaha tebareke wa ta'ala, svjedoče to svojim jezicima i pretočavaju to, znači, u svoja djela. To je, znači, iman kojeg Allah tebareke wa ta'ala prihvata. Zašto ovo potenciramo, ove tri stvari? Jer ćemo mi danas kad razgovaramo s ljudima koji za sebe kažu su muslimani, uglavnom naći da oni kažu da se vade na ovaj prvi iman. Pa kažu, ufate se za srce, samo s poljašnje strane ga prekriju, ne mogu unutra, pa kažu mi smo dobri muslimani. Mi nikome zlo ne mislimo, sad oni svoje definicije neke, mi vjerujemo Allaha Đelešanuhu, pa ovakav vid imana se zove samo ma'rife, spoznaja. Jer ima neki zabludjeli znači sekti koje se podlače po šator islama, koji kažu da je dovoljno za iman samo da imaš nekakvu spoznaju. Pa to potvrđuju ajetima onako kako oni to jeli razumiju. Fa'alam ennehu la ilaha illallah. Znaj, nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu. Bitno je ti znaš u srcu da je Allah jedan. Ne moraš to čak ni potvrditi jezikom. I zato ćemo čuti te zabludjele ljude koji često znaju kazati Allah zna čije će biti primljeno. Allah zna čija će vjera biti primljena. I Allah zna ko je musliman, ako nije. Jeste, mi ne kažemo da Allah ne zna, jer mi sa tim izaš iz vjere. I mi bi ružno govorili o Allahu Đelešanu poput židova. Mi kažemo Allah sve zna. Ali i mi znamo neke stvari. Jer nas je Allah tebareke ve taala podučio. Pa primjera radi, kada Arapi, to jeste Beduini, žele da kažu poslaniku alejselatu vesselam kako su oni mu'mini, kako imaju taj kompletan iman od tri načela, kažu qalatil a'rabu amanna. To učimo sada ovih dana, je li tako? Ne znam, smo došli do hotle. Kažu Arapi, mi smo mu'mini. Kaže im Allah dželešanuhu kullem tu'minu, walakin kulu eslemna. Nemojte reći mi smo mu'mini, nego recite mi smo povjerovali. Znači mi smo tek islam primili. Jer da kažeš da si mu'min, to je znači čovjek koji ima potpun iman. Ima ova tri načela imana koji su mu znači poredani kako treba, ne fali ništa tu. I s druge strane, nema vidljivi veliki grijeha kod sebe. Znači, ne fata poslanika za prsa, ne čini mokraću po džami i ne radi, znači, neke velike grijehe koji su obilježeni u Kur'anu i sunnetu. I zbog toga islamski učenjaci kažu da čovjek, da je najispravnije mišljenje, da čovjek ne smije tvrditi da je mu'min, a mora tvrditi da je musliman. Zato što je, znači, mu'min veći stepen od muslimana. Pa svaki je, znači, mu'min musliman, a svaki musliman nije mu'min. Jer po ovoj teoriji, znači, ako mu'min je onaj koji nema velikog grijeha, on je ujedno i musliman. A ima muslimana koji, znači, pije alkohol, a mi ne možemo reći da nije musliman. Priznaje Allaha dželešanu, klanja namaz, daje zekijat, ali čini neki od velikih grijeha, jede kamatu. Mi ne možemo kazati da je on nevjernik, ali on nije mu'min, znači nije upotpunio svoj iman. Jer srce u pogledu ovoga treba da vjeruje da je kamata zabranjena, tako? Jezik uči kuranske ajete, koji govore o tome i djelom bi trebao čovjek da pokaže da to niječe. Tako svaki haram ili svaku naredbu koja dolazi od Allaha tebareke wa ta'ala. Zato kažu islamski učenjaci, kažu kada dođe iman i islam zajedno, onda svaka od ovih riječi ima svoje značenje. Kaže iza jeđtemijani jeteferrakani, o iza jeteferrakani jeđtemijani. Kaže kada se sastaju, tad se rastaju. A kad se rastaju, tad se sastaju. Kako to razumijete? Znači, kada dođe iman islam spomenut u kontekstu jedne rečenice, onda svaka od ti riječi ima svoje značenje. Primjer radi, kada je došao Džibril i pitao poslanika alejhi salatu vesselam, ahbirni anil islam, kaži mi o Muhammede šta je islam? Pa mu on rekao, jeli, islam je da svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekljat, postiš i obaviš hadž. Kaže, istinu si rekao. Pa je onda kazao, obavijesti me šta je iman. Kaže, da vjeruješ, jeli, da vjeruješ u Allaha, sudnji dan, knjige, kitabe, u kadar. Znači, kada dođu te dvije riječi zajedno, onda svaka od njih ima svoje značenje. Ali kada dođe jedna od njih, onda, znači, podrazumijeva se i iman i islam. Je li ovo jasno? Znači, kada su zajedno ove dvije riječi, onda je svaka riječ za sebe ima svoje objašnjenje. A kada, znači, dođu pojedinačno, onda, ako primjer radi, kažemo, ovaj, mi smo u islamu, to znači da smo u imanu, je li tako? Ako kažemo mi smo u imanu, to isto znači da smo šta? U islamu. Međutim, kada dođu ove dvije riječi zajedno, onda svaka od njih ima ovaj svoje značenje. Draga braćo, iman kod onoga na čemu je bio poslanik alejselatu vesselam raste i opada. I ovo je jako bitno da se zna pravilo. Znači, iman je taj koji nikada ne stagnira, što mi kažemo. Nema njemu ovaj stojati, znači, u nekakvom zamrznutom stanju. Nego je iman takav, on ili raste ili opada. Pa raste, znači, činjenjem dobrih dijela, a opada griješenjem. I to može svak da osjeti sam ko sebe. Da sebi na neki način bude muftija i da to prati. Uradi bilo koje dobro djelo, odmah se, znači, osjećaš ono što smo kazali, siguran. Jeli? Klanjaš, pa kontaš ako ova ploča padne, pa nije problem u namazu, poginuti, to je velika čast, jel? Međutim, da pogineš tamo negdje za nekom dobrom sofrom, ili da pogineš negdje na autobuskoj stanci, ne bi volio, jel? Ovaj. Što znači da kad uradiš neko dobro djelo, tad si siguran, kazali smo da je u jezičkom značenju riječ ima znači sigurnost. A kada uradiš neki grije, nisi siguran. Sve misliš i drugi znaju da si ti to učinio. Pa čuvaš to, sakrivaš, da se slučajno ne bi saznalo da si ti to učinio. I kogod kane ti gleda, ma nisam ja ništa uradio, ljudi, nemojte tako. Jel? Znači, ne osjeća se čovjek siguran kad učini grije. Allah tebareke ve taala kaže: "Innamal mu'minun allazina idha zukira Allahu vajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Kaže, zaista su pravi vjernici oni kada se Allah spomini, njihova srca zaigraju, zatrpere. A kada se uče Allahovi ajeti, to im povećava iman. I oni se na Allaha dželešanuhu oslanjaju. Šta znači ovo analogijom, jeli, zaključujemo da svako dobro djelo, jer ovdje je Allah dželešanuhu spomenuo učenje Kur'ana, spominjanje Allaha, zikr, učenje Kur'ana, analogijom svako dobro djelo koje uradimo, iman tad ne miruje. Znači, on se povećava. A svako urađeno loše djelo, ono utječe na iman, i iman mora nakon toga da doživi pad. I mi nekad osjetimo u namazu, ono samo klanjamo reda radi. A nekada kažemo, ja rab, kud ovaj skrati? Što ovako brzo sklanja? Možda smo imi ovi noći to možda jednom bar kazali, jel? Znači, takav je iman. Kad se čovjek, znači, učini nešto od lijepih dijela, to mu povećava iman, a kada uradi nešto od grijeha, to mu, jeli, čini da mu iman opada. Ovo je ono na čemu je bio Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, i prvi muslimani. I zato često ćete tamo čuti neke hadise, dolazi ashab, učinio neki aferi, mu radio neki grije, i dođe poslanik, alejhi salatu vesselam, trese se kao ja sam propašten. Primjer radi, jedan ashab koji se zove Kajs, kad je objavljen ajet, ja ejuha alladina amanu la tarfa'u asfatakum fawqa sawti an-nabi. O vjernici, nemojte podizati glas iznad glasa Allahovog poslanika. Znači, u džami ne smije nikog galati od hođe biti. Samo ima hođa pravo da galami. Ostali moraju da se smanje skroz. Jer satim, znači, ne poštuju Allahovog poslanika, ali salatu wasalam. I zbog toga je jedan od predznaka sudnjega dana, mali, podizanje glasova u džami. Znači, samo hođa ima pravo da galami, i to ne uvijek. Sa mimbere, iz mihraba, i tako dalje, jer je tako i poslanik alejhi salam, kad bi vazio, njegove se, znači, ove žile vratne nadimale, bile su poput, jeli, malog prsta, tako bi iskoči, tako se, znači, ovaj, derao poslanik alejhi salatu vesselam, da bi to ubrizgalo se, znači, u njihova srca, da bi ušla ta vjera, da to ne bi bila uspavan, kako što je kod nas, dok hođa sve obavi, trebaš budit ljude, da ustanu, znači, da se klanja džuma, idemo dalje. E, nije tako bilo kod poslanika, alejhi salatu wasalam. Što znači, draga braćo, iman je dar od Allaha dželle šanuhu i on se mora njegovat. Iman je poput kaputa koji može biti popeglan, može biti čist, može biti, jeli, učuperan, da fino stoji, a isto tako se može zaprljati. I zato sve druge teze, oni koji kažu, kaži ti la ilaha illallah, a nakon toga čini šta god hoćeš, to je neispravno. To je neispravno. Jer Allah tebareke ve taala je objavio ovu vjeru da se ljudi natječu učineći dobra djela kako bi na ovome svijetu što veću sigurnost osjetili, a na onome svijetu da bi što veće, znači, stepene u džennetu nastanili. I zbog toga je jako bitno da se iman, znači, ispravno shvati. Od imana je svako dobro djelo. I zbog toga nije dozvoljeno da čovjek zaniječe bilo šta iz ove vjere. Kad bi insan kazao, želi onaj moj mislak, znači, kada bi insan kazao, kakva je ovo klipa, šta će ovo, s tim činom može da izađe iz vjere. Jer po ovoj klipi je došlo 200 hadisa. Što spojeni, što nespojeni. I zato vas ja ove prilike pozivam, braću, ovo nije prevaziđeno. Ovo je moderno. Znači, onaj musliman ko hoće da bude moderan, onda nek sebi nabavi finu bijelu kapu na glavu, nemojte biti gologlavi, jer nepoznato je da je poslanik, ali je salatu islam, zato kod nas hanefije imale vjeru. Nema ništa drugo, ono slina u maramicu pa na glavu. Petkom uču džamiju bez kape, a mi se fino sredimo, pa ne znaš, dok god ne kažeš kako ti je ime, ne zna se kom je pripadaš. Prije se ljudi po kapama znali razlikovat. Jer brade su i prije postojele. Jedne duge brade, dugi brkovi, ali kape su otkrivale koje je koje. Tako da, poziva vas, znači, u kapu i poziva vas u misvak. Zbog toga, znači, od imana je, kako kaže poslanik, kada je salatu wasalam, najniži, jeli, stepen imana je da skloni čovjek šta? Nekakvu granu koja je na putu. I to je od imana. Znači, ne smije čovjek da to prezire i da kaže šta mene ovo briga. Znači, i to kada uradiš ti sa tim činom, povećavaš svoj iman. A kamoli kada uzmiš sablju i odeš, dadneš talak dunjaluku i odeš da se boriš na Allahom te bareke wa ta'ala putu, to su onda najveći stepeni, jeli, imana. I sada, po ovome našem shvatanju, Mi treba da znamo da bez ova tri braća načela neće Allah te bareke ve taala primiti znači vjeru na sudnjeme danu. I to je dokaz kod prvi nemuslimana. Ebu Talib je imao ovo u srcu. Vjerovao u Allaha Đelešanu. Ali nije to htio da potvrdi jezikom. Pa zbog toga je poslanik alejhi salatu vesselam nije im govorio vjerujte u Allaha Đelešanu. Oni su vjerovali. Pa im je zbog toga govorio men kale la ilaha illallah dahle al dženne. Ko kaže la ilaha illallah ovaj drugi dio imana, pa će onda kasnije kazati, e sad, to nije to. To je dio toga. Sad idemo dalje, namaz i ostali obred, jel? Govorio je, ko kaže la ilaha illallah, uče u džennet. Jer nije govorio, haj prvo vjerujte u Allaha Đelešanu. Oni su vjerovali, ali su imali tu nekakve magle, nije im bila dobra slika nariktana. Smetnje imali, pa nisu dobro vidjeli. Pa zato treba doći neko da im narikta dobru sliku, da im nije magla. Pa im je govorio, ko kaže la ilaha illallah, uče u džennet. Da bi nakon toga onda, onaj ko kaže la ilaha illallah, znači ušao je u okrilje imana, onda mora da sluša dalje. Onda idu naredbe i zabrane, on se samo znači prilagođava ili naredbama, ili ovaj ostavlja ono što je zabranjeno. I zbog toga, danas kada pogledamo muslimane, draga braćo, vidimo da većina muslimana nije riješila sa imanom kako treba. Nije riješila, znači, sa imanom. Naćemo, znači, dobar dio ovo što brojimo milijardu i kusur, svi znaju fino kazati La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Međutim, njihova djela i često odaju da su to nekako površno kazali. I zato Allah dželle veala navodi jedan kuranski ajet za koga kažu islamski učenjaci da je ajet iskušenja. Jer kad mi govorimo da treba čovjek u onome trećem imanu potvrditi to svojim djelima, jel to treba da mlati rukama i nogama? Ne. Treba da oponaša poslanika alejhi salatu vesselam. Znači djelima praktično da potvrdi ono što on vjeruje, što zagovara. Da bi mi vjerovali njegovom jeziku koji je stalno mokrom, a nismo, jeli, mogućnost da zavrnemo i ovaj, uđemo u njegova prsa i vidimo šta tamo ima, možemo mi njemu prsa otvoriti, nije to problem, ali ne moramo ništa zaključiti, jer to je gajb za nas. Mi onda gledamo šta čovjek radi. Pa ako vidimo da čovjek priznaje islam, govori jezikom, ali uzima dio odbaciva, onda mu je problem, znači, u samom, znači, vjerovanju. Nije mu tu razjašnjeno. I zato kaže islamski učenjac, kada ti čovjeku govoriš o jednom grijehu, primjer radi, govoriš mu, ostavi kamatu, on i dalje ždere. Kažeš mu, nemoj, pokri ženu, on kaže, ne mogu ja, kada u Španiji, u Francuskoj su naredili otkrivanje, pa ja neću da me ovaj, da zakasnim, da i ja na vrijeme otkrijem svoju. Ovaj, znači, ako mi govorimo čovjeku u jednom određenom propisu i on ga ne može shvatiti, kaže islamski učenjaci, trebamo ostaviti taj propis, govoriti mu o Allahu tebareke ve taala. Govoriti mu, znači, on nije shvatio la ilaha illallah sa ova tri načela. Jer onda je to shvatio, onda bi se moglo desiti, znači, da čovjek nema znanja o tome, ili da kaže odmah, zaista, ovaj, to je tako, ali ja sam još uvijek slab, molim Allaha Đelešanu da me malo jača. Ja to priznajem, kao što je onaj ashab kazao, o Allaho poslaniće, ja pijem alkohol, ali ja volim Allaha i njegovog poslanika. Pa poslanik kada je slatko sam, njemu kaže mudro, znači on nije rekao, ja pijem i mene ne interesuje to što vi branite. To su dvije velike razlike. Kada čovjek, znači, svoje oholosti nešto odbija i kada kaže propis je zaista tako, ali ja sam slab. Volim Allaha da me popravi. Pa ovaj ashab kaže, ja volim Allaha i njegovog poslanika. Pa poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ti ćeš biti sa onim koga voliš. To znači, ako ti zaista voliš Allaha i njegovog poslanika, to ćeš ti ostaviti djelo. Pa ovaj ajet glasi, kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni, yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Reci im, o Muhammede, ako Allaha voli, neka tebe slijedi, pa će i Allah zavoliti i grijehe im oprostiti. Znači, tu je naš rengen, tu je naša vaga. Jer ljudi svi kažu Allah, Allah. Volimo Allaha. E kako ćemo mi znati da neko voli Allaha ili koliko voli Allaha, mi gledamo na dunjaluku, znači u njegova djela. Mi po tome sudimo. A ako je on se pretvarao, bio munafik na dunjaluku, to ostaje između njega i njegovog gospodara na sudnjem danu. I zato vjernicima nije pravo da tumače ljudske nijete. Međutim, ako mi vidimo da čovjek dijelom nešto radi, znači i nijet mu, Allah najbolje zna, nije bio u redu. Jer te dvije stvari se moraju, znači, uklapati. Moraju se, znači, uklapati. I zbog toga je, draga braćo, jako bitno da mi svojim, znači, nakon izgovora potvrdimo da zaista, znači, mi ispravno vjerujemo, a to je da izvršavamo ono što se od nas traži. I zato Allah dželle ve ala kaže: "Oma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyratu min amrihi." Nema pravo ni vjernik, ni vjernica, kada Allah i njegov poslanik nešto narede, da učinu po svom nahođenju. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ako se suprostavi, bude asija Allahu i njegovom poslaniku, ta je u velike zablude zavalio. Ošao daleko od Allaha tebareke ve taala. I zbog toga vjernik mora da uči svoje vjerovanje, da ispravno vjeruje u Allaha dželešanu, znači da ima ispravnu predstavu, zatim da to potvrdi i da to, znači, protumače njegova djela onako kako je radio poslanik alejselatu vesselam. I zato su islamski učenjaci postavili dva šarta koja vi znate, ali eto, posjećanja radi. Bilo koje djelo, da bi bilo priznato kod Allaha tebareke ve taala, mora biti, znači, iskreno u ime Allaha tebareke ve taala i mora biti u skladu poslanikove praksi. Znači, onako kako je poslanik alejselatu vesselam uradio, ako potrefimo i uradimo tako, nakon čistog nijeta Allaha tebareke ve taala, to djelo Allah prima. I zato, draga moja braćo, iman je, znači, velika stvar. Zbog imana i tog mira, te sigurnosti, mi treba da naslijedimo jednu pravu sigurnost, a to je džennetska sigurnost koja će trajati za ebeda. I zbog toga se mi razlikujemo na dunjaluku i na dunjaluku se razlikuju ljudi. La jeste vi ashabu nari u ashabu dženne. Ne mogu se nikako ujediniti, sjediniti ili na istoj deređi biti stanovnici vatre i stanovnici dženneta. Znači, na dunjaluku Allah dželešanuhu razdvaja ljude. Pa vidite griješnika, nevjernika, kako je nesiguran. Sve misli da ga neko prati, da ga špionira, puni nekakvi sumnji, dok je vjernik smiren. I zna da mu se ništa ne može desiti i to je, znači, od vjerovanja, od imana, to je, znači, od tajni dijela. Ubijeđen je da ga Allah čuva, zna da Allah motri nad njim, zna da Allah sve zna, vjeruje u kadar, bio on dobar ili loš po njega, vjeruje da je to Allah tebareke ve taala odredio i onda ga nakon toga ništa ne može iznenaditi. I zbog toga, draga moja braćo, gajimo, znači, svoj islam, gajimo svoj iman i recimo: mi smo muslimani sigurno, a kažemo: mu'mini smo inšallah. Znači, idemo ka tome da budemo mu'mini, a kazali smo da je definicija mu'mina da čini pokornost Allahu tebareke ve taala, da ima, znači, potpun iman i da nema vidljivi veliki grijeha. Ako hoće i da ređu više od toga, onda se uključi udruženje koje se zove ne sabur, nego el muhsinun, dobročinitelji. A kažu islamski učenjaci, dobročinitelj, definicija dobročinitelja je ona da taj dobročinitelj svakome daje pravo prije nego sebi. Zatražiš bilo šta od njega, on to odmah to dadne. Znači, on svakome daje pravo više nego sebi. Pa ja mislim da takav nije sa nama večeras ovdje, ali molim Allah da nam dođe ili da neko od nas bude takav. Znači, u islamu samo imaju deređati, a u džehennemu imaju derekati. I zato Allah dželle ve ala kaže: innel munafiqine fi drkil esfali minen nar. Zaista će munafici u naj nižim prijedjelima stepence koje idu nizu stranu. U džehennemu bit. Kafiri na njima će sjediti. Zašto? Zato što su, znači, lagali Allaha. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Wa huwa khadi'uhum. Munafici žele da prevare Allaha, a Allah nije varaju. Vara, prevari. Kako oni žele da prevare Allah? Ima nekoliko njihovih osobina. Kažu prvo, wa idha qamu ila salati, qamu kusala. Kaže, kada hoće da klanjaju, muka im. Lijeno idu na namaz. Zato kažu selefi, ezan je samo za umorne ljude od života, lijene ljude. Nije trebaš zvati u džamiju oni koji su, jeli, mahiri, koji su, znači, puni energije, oni dođu prije ezana, pravi vjernici. Kaže, wa idha qamu ila salati, qamu kusala, yura'una nas. Lijeno idu na namaz, samo da i ljudi vide, kažu, ovo su, dolaze ljudi, džami, nema, šta priča protiv njih. Yura'una nas, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Allaha samo malo spominju. Znači, osobina munafika je da se samo, znači, pretvaraju. Da se pretvaraju. I zato, ako hoćemo da budemo, znači, još na većim stepenima, a sve to, kada se spomene, znači, muhsin, sam za sebe, onda to znači taj čovjek šta? Musliman, mumin i muhsin i tako dalje. Isto tako kada se spomene, znači, musliman, sama riječ musliman, znači, on je i mumin, ima muminske osobina, on je i muhsin, možda nije onaj potpuni, što ga nema večeras ovdje, ali, jel, ima od ti osobina. Ali kad se spomenu, znači, ove riječi zajedno, onda svaka ova od riječi ima svoju kapu, ima svoju definiciju. Zato molim Allaha tabareke ve taala da naš iman bude iman poslanika alejhi salatu vesselam, znači na takvom menežu i takve predstave, da živimo za taj iman i da umremo na tom imanu, kako bi dobili, ako Bog da, ono što je Allah dželle ve taala pripremio u džennetskom stanu. Toliko, a sad ćemo ako Bog da nastaviti. Pred svojim kućama, evo imamo jedno pitanje u toku samog predavanja u pogledu ismijavanja, znači, određeni propisa u islamu. Znači, mi znamo da jedan od vidova izvođenja čovjeka iz dina jeste da se ismijava s nečim od islama. Pa to bio misvak, ako bi to čovjek ismijavao i kazao, to je prevaziđeno, džaba mu da ima sve ostalo od islama, satim izlazi iz islama. Znači, čovjek ne smije da se smije bilo čemu. Dokaz ovome su mnogi kuranski ajeti. Naime, u suri Teube Allah tebareke ve taala spominje slučaj u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, bila je skupina hafiza koji su bili nakon malo, što mi rekli, debeli, malo puni, bolje popunjeni. Jel? Pa su naišli neki ljudi i smijali im se. Pa je Allah Đelešanu objavio po tom pitanju ajet. Pa kaže Allah Đelešanu, billahi wa ajati wa rasuli kuntum kad testehzirun, kad kefertum ba'da imanikum. Kaže, jeste to Allahu i njegovim ajetima, njegovom poslaniku ismijavate, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Tako da čovjek ili žena ne smije ništa da ismijava od ove vjere. Znači, čovjek, ako bi kazao šta ti je takva brada, kakav si, pogledaj se, s nijetom da ponizi taj propis, znači, s tim nijetom izlazi iz vjere. Međutim, ako bi ti čovjeku kazao što se nisi počešljio, brate, i oprao tu bradu malo i namirso, to može biti nasiha, to ne smeta. Ali Allah Želešanu u džennetu će dati ljepotu i uslovi selam. Tamo nema ružni insana. Ovo je, znači, u pogledu bilo da se radi o ljudima ili o ženama. Isto tako, čovjek ne smije, znači, da se smijava sa nekim od propisa u pogledu žene sa hidžabom i tako dalje. Ali ovdje jedna napomena. Treba da mi shvatimo da žena kad izlazi napolje treba da bude ružna za mase. Tu je veliki hikmet. I zbog toga pogledajte da je osunneta da žena nosi crnu odjeću. Jer ona je u osnovi odvratna. Znači, da se prikaže društvu tamo negdje gdje izađe, ako već mora da izađe, da ne bude upadljiva. Da jednostavno ovaj ljudi ne gledaju, ne zagledaju se u nju. A da bude tebi, jeli ovaj u kući tvojoj, da se obuče onako kako tebi, kao mužu paši. I mi tu smo polupali lomčići. Žena u kući tri krpe one kuhinske zadije, u dinijama od nene što je naslijedila iz nasljednog prava, a kad krene u čaršiju, onda se ona sredi. Jel, kome se sređivaš, hađi Hanuma, pa veli kaže, moram u čaršiju, idemo, jel? To je znači, treba da taj propis nama i ne smije čovjek da ovaj, zato treba da vodim računa da ovaj, i to može biti jedan vid ismijavanja vjere. Jer ja vidim dosta, danas vidim ovdje baš Arapkinja, ona jedna pokrila glavu, a obukla farmerke. Znaš, kako to sad razumjet, kako je reći živa bila, ti izazivaš srđu Allaha tebareke wa ta'ala. I zato moramo voditi računa da svoju vjeru uzimamo izvorno. I to nije pretjerivanje.